Ahoj, vítejte na CNews.cz u našeho dalšího podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady je zase opět znovu Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A o čem budeme mluvit dneska? No tak můžeme určitě pomluvat spoustu lidí nebo firem. Microsoft, jo. Dneska ne? Ale dneska asi ne, i když myslím si, že k tomu by se dalo říct kdykoliv něco. Ale dneska si budeme radši povídat o něčem, co je aspoň trochu pozitivní, vzhledem k tomu, jak ty naše minulý podcasty byly strašně depresivní. Tak se ti splnilo přání z minula. Je to pozitivní a vlastenecké dokonce. Vlastenecké, trochu. No tak teď se toho teda začínám ale trošku bát, člověče. No, tak teda řekni, o čem vlastně budeme mluvit. Jo, tak. Ty jsi asi lepší vlastenec než já, si myslím. Takže. Já se tě zeptám na téma a ty to potom hodíš na mě, no dobrý. Ne, já jsem vymyslel takový téma. Já jsem nechtěl říct, že jsi to zase vymyslel, že aby to neznělo negativně. Aby to bylo pozitivní a aby to bylo vlastenecký, a protože jsme patrioti, že jo, trochu. Možná, tak ne. Já jsem patriot bránící tuhle planetu, ale v podstatě se nebráním nějakým mimozemským stykům. No, ty těch stycích tady radši jako nebudu mluvit. Každopádně o čem to bude, už teda k věci konečně. Dneska si popovídáme o českých produktech, službách a takových věcech, které rádi používáme a dokonce tak rádi, že je upřednostňujeme před těmi zahraničními, americkými a jinakšími kapitalistickými, že jo. A není jich úplně málo, není jich tady ani taky moc, ale je jich dost a právě stojí za to je trošku vypíchnout, protože stejně asi všechny znáte, ale možná, že na to s Petrem bude mít na ty různé služby a produkty jinačí názor a třeba vy na to budete mít jinačí názor, takže se můžeme zase trošku pohádat v diskuzi pod podcastem jako obvykle. Tak vykopni, co teda máš radši našeho než toho západního nebo jinačího, nečeskýho. Co já mám radši českýho? To je docela složitá otázka, protože ve skutečnosti, a to je asi právě ta tvoje otázka patriotismu, nebo v úzovkách patriotismu, já za stolik těch českých služeb nebo produktů nepoužívám. U některých je to daný tím, že mě nezajímá ta produktová kategorie, a u jiných je to daný tím, že mě tak nějak prostě ty české produkty moc neberou, nebo nepřijdou mi lepší než nějaká jiná alternativa. Ale když bych si měl vybrat jeden český, který používám pravidelně, tak asi první, co mě takhle napadne, tak je pravděpodobně filmová databáze ČSFD, což si myslím, že asi IMDb používá třeba málo kdo, že jo, v Česku. I když pravda, že mám teda zrovna jako shodou okolností jednu kamarádku, která preferuje IMDb. Já sám taky samozřejmě někdy chodím na IMDb, protože občas některé věci tam jsou, řekněme, rozepsané víc, nebo je tam uvedených víc informací než v té české databázi, ale přece jenom ta česká databáze si myslím, že má velkou výhodu v tom, že je tam vlastně ta komunita kolem ní, lidi tam píšou ty komentáře, a takže asi tak. Jo, v tom s tebou můžu souhlasit, jde tam právě o tu komunitu, že tam mám nějaký přátelé, nebo ne přátelé, ale prostě sleduju tam lidi, který znám, kterých si vážím a zajímá mě to, co se jim líbí nebo nelíbí. A to na tom IMDb nemám, jo? Že tam prostě si můžu hodnotit filmy, můžu se dívat, jak to hodnotí ostatní lidi, ale jsou to prostě lidi, který já neznám, jo? Takže na tom CSFD tam je znám. Ale to IMDb používám právě taky proto, že vlastně jenom z jednoho důvodu asi. A to, že CSFD do dneška tam pořád nemá funkci, že se podíváš, kdo v čem hraje, jakou roli. Jo? Že tam máš u všeho seznam rolí, je teda seznam herců, kdo tam je v tom seriálu, nebo filmu, nebo nějakým díle. Ale nemáš tam právě rozepsaný ty postavy, což právě má IMDb, ale má to třeba český FDB.cz, což je zase takový ten jako menší bráška nebo konkurent CSFD, ale kde zase podle mě není ta komunita a celkově ten web mi přijde takový jako nepřehledný a nedobrý, no, asi bych řekl. Určitě právě tohleto rozepsání různých rolí v těch dílech, tak to je taky právě pro mě silný argument pro IMDb. Navíc u seriálů oni dlouhodobě tam umožňujou, že si můžeš rozklikávat jednotlivý série a pak jednotlivý díly. A ta česká databáze se tomuhle tomu přibližuje jenom velmi pomalu a je ještě daleko docela. Loni nebo předloni to bylo? Kde tam taky přidali u těch seriálů jako rozpis jednotlivých sezon a dílů. Akorát, že ty to musíš teďka jako zpětně třeba dohodnotit, nebo ne, všude to ještě je, že jo? A u těch nových věcí to už takhle je, ale já třeba jsem osobně, tady tohle bych využil jenom právě kvůli tomu, že bych se podíval, hele, tady byla nějaká známá postava, viděl jsem ji tam, nevím, co to je za herce a chci si ho dohledat, jo? Zatímco dříve v tom seznamu prostě 50 herců v jednom seriálu, nebo 100 herců v jednom seriálu, tak bych to jako nenašel ještě jenom podle jmen, ale když tam bych třeba viděl i ty postavy a jenom k tomu konkrétnímu dílu, tak je to přece jenom snadnější to dohledání, no? Ale teďka v tom českým to takhle není. Ale to, že bych já třeba hodnotil film, teda seriály na jako úrovni jednotlivých dílů, na to jsem moc línej. To já asi taky, možná jako celý sezóny, ale jednotlivý díly asi ani moc ne. A jenom u téhleté věci vlastně přemýšlím, nakolik je způsobený nějakou nostalgií třeba, že to ještě používám, protože ve skutečnosti, i když ČSFD používám docela aktivně, tak mám jako dost pochyby o té službě, nejenom co se týče právě třeba, jak jsme se bavili toho rozepsání, jo, že třeba kdo co hraje, nebo kdo je producent a tak, tak ale celkově ta služba podle mě, ten web je hnusný, zastaralý, vypadá prostě jak z doby před 10, možná víc lety, nemají vůbec žádnou mobilní verzi, takže na jakýmkoliv mobilním zařízení prohlížet tohle, to je fakt radost. Jo, jako... Souhlasím tak napůl. Jo. To, že tam není mobilní verze, to mi taky vadí, protože sice mají mobilní aplikace, ale ty jsou pro obě dvě platformy jsou špatný, nepřehledný a nemají tam ty funkce, které já bych čekal. Ale ten web, jako samostatný web na počítači, na desktopu, tak mi přijde OK. Jako nemám tam problém s přehledností, nebo nepřijde mi, že bych tam jako se v tom nevyznal, nebo jako přijde mi to prostě OK. Jakože ne, asi co se týče přehlednosti, já se v tom taky dokážu vyznat, ale zase na druhou stranu my to používáme tak dlouho, že už se prostě v tom musíme vyznat. Ale jak je to možný, no, ale jako podle mě je to funkční a co funguje, tak na to nesahaj, ne? No, já s tím úplně jako... Není důvod to modernizovat za každou cenu, podle mě... Přijde mi, že ten web působí na pohled strašlivě zastaralé, dovolil bych si možná říct dokonce dneska až amatérsky. Jo, je to takový, jako... Takový, víš co, chybí mi tam nějaký záblesk trošku něčeho, si mi rozumíš. Ne. No, to nevadí. No, prostě si myslím, že by to měli předělat, jako fakt. Je to, všechno je tam takový malý, titěrný, což je přesně zejména problém pak na těch dotykových obrazovkách. A vím si třeba, když máš tablet, jako, tak tenhle ten web podle mě nefunguje moc dobře na tabletu. Jako dá se používat. Prohlížím to na iPadu velkým, tom jako 10-palcovým, a tam je to OK, protože tam jako máš normální jako desktopový weby, tak tam jo. Se to dá. Ale vím si, že ten web vypadá fakt stejně už jako kolik let, jako možná od vzniku, ne? Nebo... Jako působí pořád stejně, ale modernizovali to trochu. To jo, ale furt mi přijde, že to jsou jenom takový malý dílčí věci a na web takovýhohle rozsahu mě fakt překvapuje, že tam se neděje něco trošku víc. Jo. Hele, já jsem, v tomhle jsem staromilec, jo, mě se tam pořád líbí, že tam mají jako dobře využité to místo, že tam... Jo, dneska moderní web je takový jako vzdušný a hrozně plýtvá tím místem, že máš všude prázdné plochy, velký tlačítka, velký texty a tam se mi právě líbí, že to je takový jako zkomprimovaný. Jo. Ne všude je tady tohle žádoucí, ale tam mi to přijde OK. Jo, tak víš, no, tak to máme, myslím, dost asi rozdílný právě pohled na věc, no. No, tak ty jsi ten cool a free cool a jen a vůbec, takže no, tak jako já jsem no. Konzerva stará. Ne, bylo by hezký, kdyby ten web byl takový jako responsivní, jo, že by prostě dokázal trochu líp třeba využít velký monitor, jo, že bych prostě tam, já nevím, jo, že by se trochu víc roztáhnul třeba do strany, jo, nebo prostě něco, jako, jo, ten je hrozně statický takový, krom jinýho, ale pojďme dál. Pojďme dál. Já mám hodně rád mapy.cz, víc než ty googlovský mapy a dneska ty googlovský prakticky už ani nepoužívám. Někdy pro navigaci, někdy proto, že tam můžeš si jednoduše třeba z počítače, že si vyhledám nějakou adresu a ty si to tam můžeš jednoduše přeposlat a potom třeba se tam jako navigovat, tak to je, tam je fajn, ale jako celkově mám prostě radši i kvůli aktuálnosti, i kvůli přehlednosti hlavně, tak prostě ty český mapy CZ jsou lepší prostě o třídu podle mě dneska. Já mám mapy CZ docela rád. Rozhodně je to jeden z lepších produktů Seznamu, jehož fanda úplně nejsem. Ale přesto platí, že i když mapy CZ občas použiju, tak třeba na mobilu primárně používám stejně Google mapy. Podle mě ty mapy CZ vypadají líp, jak jsi říkal, rozhodně ty mapové podklady nebo to zpracování. Jako je ta základní mapa je, to prostě musí každý uznat, že to je přehlednější, ty ten, na tom Google tam nevidíš nic. No právě, že Google je taková šedivá šedá placka. Plocha a jo, takže jako o tom žádná. Na druhou stranu, já nevím, no, možná je to taky trošku zvyk, ale já prostě v Google mám nějaký seznam svých oblíbených míst, což jako samozřejmě nějak na těch mapách CZ taky můžeš mít, že jo. Ale já si tam prostě přidávám ty položky a v zásadě mě to vyhovuje. Ono hodně zase asi silný aspekt, právě takovýhle služby je ta komunita. A já vlastně těžím z té komunity tím způsobem, že na těch Google mapách lidi přidávají k místům fotky, recenze, třeba když jde o nějaký podnik, že já furt vysedávám v těch kavárnách, takže v tomhle směru je ten Google hodně, hodně silný. A já vlastně se sám podílím, docela mě to i jako baví občas, že přidám nějakou fotku nebo recenzi nějakého místa. A... Tak tohle právě mě vůbec nezajímá, já vím, že to tam je, má to tam i seznam, ale mě tohle až tak jako neláká, že od těch map právě čekám to, že to jsou mapy a ne, že to je recenze podniků nebo tak. I když chápu, že tam je to propojení, že to je dobrý, že to je užitečný, že to tam ti lidi používají, ale v minulosti jsem to měl rád třeba proto, že tam někdo psal hesla k Wi-Finám, že jo, když ještě bylo mizernější mobilní připojení. Počkej, ale to je pořád mizerný, že jo. Jo, ale dřív to bylo ještě jako horší, no, že. Ale dneska to tam fakt nepotřebuju. Jo. A jakože pro mě je to s tím dost pevně spojený, že jo? Protože většinou, když někam cestuju, tak že mě zajímá prostě, kde se můžu najíst, kde si můžu dát kafe, nebo co tam můžu vidět a jo, jakože hnedka tak nějak mám přehled nad tím. Vlastně i ty googlovský mapy mají vlastně takovou jako nabídku, že ty když někde seš, tak si můžeš rovnou tam vyhledat nějaký právě nejbližší třeba restaurace nebo myslím, že i MHDčko, byť tam si myslím, že Google trošku ještě pokulhá, nebo docela dost pokulhává, co se tohle obojí a to MHDčko má už i seznam a má to prostě lepší, má tam i třeba to MHDčko, tam toho má víc. Jde jenom právě o to, že tam není ta komunita, která by tam fakt psala ty recenze, ale to myslím, že jako je v moci, aby se to třeba někdy změnilo, protože myslím, že v Česku jsou ty mapy CZ hodně populární. A v čem teda má možná Google výhodu, ale to občas používám, nebo přijde mi to užitečná funkce, tak to je, teď nevím, jak se to jmenuje, ale jak se ti tam třeba u těch podniků zobrazují ta vytíženost, nebo jo, že Google prostě využívá toho, prostě dokáže monitorovat, všichni mají Android, kde se nachází ti lidi, že mají všichni Android, no, a dokáže monitorovat ty lidi, kde se pohybují, kde jsou a že třeba ví, že já nevím, tady jako v jednu hodinu v tomhle podniku, tak je tam vždycky narváno, tak vlastně běž tam prostě o půlnoci, kde tam nikdo není, nebo to byl jsem blbý příklad samozřejmě schválně, ale pointu chápeš, že jo? Jo, jo, to určitě, no právě jo. Přijde mi, že Google dokáže vtlačit možná jako třeba do těch různých přehledů o místech strašně moc informací, nebo to tak aspoň působí. Tak má víc dat, že jo, protože šmíruje tě všude možně. A... No, takže seš u toho, no, jakože já rozhodně neříkám, že mapy jsou špatný produkt od seznamu, naopak je to dobrý produkt, ale mně by se líbilo, kdyby vzniknul nějaký hybrid map.cz a Google Maps, prostě, kdyby tam bylo nejlepší z obou těch světů. Je fakt, že zase třeba mapy.cz mají, že jo, stahování map vyřešený mnohem líp než Google, můžeš si stáhnout celý Česko, Google pořád neumí stahovat, že jo, státy, ukládáš si jenom takový čtverce a navíc Google, a to si myslím, že není zase tak dávno, tak nějak znemožnil, aby se v těch mapách navigoval offline, což je úplný nesmysl, když máš tu mapu staženou. Já třeba ty seznamácký mapy tak jako třeba pro navigaci normální nepoužívám, ale na kole tak jsou fajn, protože jako ruku na srdce ty mapy CZ se pořád snaží to hnát přes tu turistiku. A tam to se k tomu hodí, jo, že tam fakt, i to, že tam jsou ty offline mapy, i to, že tam ta navigace je taková jako jednoduchá, ale přehledná, nebo na to kolo třeba dostačující, tak i proto je mám rád. No, to určitě. Tak, když bychom šli od map se podívat někam dál do úplně jiných luhů a hájů, a jsou to háje i luhy zaměřené na prodej, takže to vlastně nejsou vůbec žádný stromy tam, ale jsou tam možná produkty ze stromů, jsou tam produkty nehmotné, které jsou uloženy někde v hmotné podobě ve skladech. Bavím se o nakupování. K věci, člověče. Jsem čekal, kam mě to zavede, takováhle moje improvizace, jo, trošku. Ale ty tvoje básnické tady střeva si nech někam. Každopádně, když nakupujeme, tak neříkám, že to dělají všichni, ale myslím si, že kdo služby tohohle typu zná, tak je využívá. Samozřejmě srovnáváme ceny, protože občas se stane, že některé obchody mají něco strašně předražený, takže se velmi hodí srovnávače cenový. Mimochodem, slyšel jsem nedávno od jednoho týpka z oboru říkat tomu zbožové srovnávače a mně to přišlo hrozně vtipný, tomu říkat zbožový srovnávač, ale budiš. Takže tyto zbožové srovnávače jsou velmi užitečné, třeba když se vás nějaký obchody snaží nalákat na slevu, vy pak to hodíte do toho srovnávače ten produkt a zjistíte, že vlastně jiný obchody to nabízejí za stejnou cenu nebo nedej bože třeba ještě nižší, takže to je nějaká umělá sleva. No a tam jako asi tak nějak ekologicky z toho vyplývá, že používám nějakou českou službu, protože prostě ten místní trh má podchycený nejlíp a tou službou je Heureka, která si myslím, že v posledních letech se tady hodně etablovala a vím, že má nějakou konkurenci a ta konkurence mi prostě nepřijde tak dobrá. Přijde mi, že nemá třeba tolik dat. Rozhodně. I Google tady vlastně má ten svůj srovnávač zboží, ale ten je fakt takovej jako jednoduchý a hloupej. Asi nejdál, nejdál v tom vývoji zašel a nejvíce blíží té Heurece asi Seznam, který už vlastně přidal snad všechny možné funkce, které má i ta Heureka, ale jak říkáš, ta Heureka je pořád největší a taky tam asi rozhoduje i to, že tam je ta komunita, jo, že jsou tam lidi, kteří hodnotí nejenom ty produkty, ale i ty obchody. Jo, pokud tam prostě je nějaký nový e-shop a vidí, že nemá žádný hodnocení, tak prostě už tak by ses jako měl toho trošku bát nebo být ostražitý, zatímco když tam je fakt něco, co tam má jako několik tisíc kladných hodnocení, nebo třeba záporných hodnocení, jo, takže to dokáže ovlivnit to, jestli ty tam nakoupíš nebo ne. To mi přijde užitečný a jako tohle se těžko bude nahrazovat něčím jiným, že jo? Protože vybudovat tuhle komunitu někde jinde je problém. Ale já sám, teda, ač třeba mám rád ty recenze, nebo ne, že bych se řídil podle těch recenzí, spíš tak jako mi to občas zajímá, ale sám nejsem z těch, kteří by všechno, co si koupí, tak šli přes tu Heureku jako tam ty recenze psát. Asi jsem taky na tady tohle moc línej, nebo prostě jsem tak jako rozepsaný z té práce, že psát něco ještě navíc někde jako v soukromém čase, tak už mě asi nebaví, nebo nechce se mi to, ale jako moc to nedělám. A když mi potom chodí z e-shopu ty různý maily, hele, ještě nás hodněte na Heurece, tak jako nemám to rád. Jo, ale přiznám se, že já to mám stejně, ale to je docela jako zajímavý a rozšířený fenomén, že a je to přitom paradox a myslím si, že to od nás vlastně vůbec není hezký, protože my vlastně využíváme tu službu, využíváme toho, že ta komunita tam něco přidá a sami nejsme ochotní se aktivně podílet potom na rozvoji tohohle toho obsahu, který je. Já jsem si toho vědomý, ale právě proto neberu ty recenze, co tam jsou, úplně vážně. Já myslím, že řekneš, jako že je nečteš, tak nečtu tam u všeho, jo, ale spíš mi jde jenom o to, fakt jako pořád to je pro mě primárně ten srovnávač cen a jako už jsem dospěl k tomu, že ne, prostě, že bych šel vždycky po té nejnižší ceně, ale po nějaký, jako spíš mi jde o to, že narazím po nějakém obchodě na produkt a říkám si, jo, tak to je fajn, to bych si mohl koupit, ale pro jistotu to zkontrolu, jestli to nemá někde levněji, jako třeba jako výrazně levněji nebo tak, jako ne, že bych to musel fakt mít prostě za tu nejnižší cenu, ale spíš si říkám, jestli se mi to tady vyplatí koupit, nebo bych třeba jako vyloženě někde hodně ušetřil oproti tomu, jestli jsem to vyjádřil dobře. Akorát, že třeba když kupuješ elektroniku, tak je tam trošku blbý dneska, že musíš zkontrolovat cenu na Heurece a pak i na Alzu, jestli v Alze to nemají taky jako nějak dobře naceněný. Jo, protože Alza teďka už Heurece není od loňska nebo předloňska, kdy se tady ty firmy pohádaly z důvodu, že Alza si myslí, že tady Heureka zneužívá nějaký dominantní postavení, že jo, protože patří do jednoho koncernu s dneska už vlastně s CZCčkem, Malém a dalšími velkými obchody. Takže byly tady nějaký velký kampaně, myslím, že se to jmenovalo PS Heureky.cz, kterou iniciovala Alza a chtěla jako přijmět ostatní e-shopy, aby z té Heureky utekly, ale myslím, že jako nikdo neutek, protože i pro ty obchody je to pořád jako důležitý zdroj návštěvnosti a potažmo nějakých příjmů. No tak jako přiznejme si, to rozhodně není ideální, když jo, zbožovej srovnávač je nějak asociovaný s těma obchodama. Že jo? Ideální situace je, když ten zbožovej srovnávač je úplně nezávislá služba. To jako o tom žádná. To souhlasím, ale jako nepřijde mi, že by tam Heureka ty vlastní obchody nějak propagovala, nebo nevšiml jsem si toho. Já jsem si taky nevšiml, ale jako principiálně. Já myslím, že Alze tam šlo o to, právě Alze tam šlo o ten princip, že by tohle mohlo teoreticky někdy nastat, ale jako myslím, že to nenastalo. Ale tak to já zase jí rozumím, že? Protože to se vyloučit nedá, že? Že tam prostě jo, jako, nedojde k ničemu. Je mi to jako sympatický, že jo, prostě bojovat proti těm monopolům, nebo tady Heureka jako nemá monopol, ale je pořád prostě největší. A ty jako líbí se mi, že někdo jako s tím není spokojený a chce proti tomu něco dělat, ale... Na druhou stranu Alza to je obchod sám pro sebe, že jo, takovej mega, že všichni ho znají, bych řekl. No, to už je jako takovej druhý Amazon, že tam fakt koupíš úplně všechno. Právě. Že kolikrát už ani jako Alza už prostě tu Heureku ani nepotřebuje. Vlastně lidi nakupují na Heurece, teda na Alze, aniž by prostě Heureku brali v potaz možná. Taky si myslím, že zatímco nějakému menšímu e-shopu by to uškodit mohlo. Na druhou stranu pak přijde ten Amazon, že jo, převálcuje tady všechno. Koupí Alzu. To asi ne. Ale bylo by to cool. No, nebylo by to cool, ale bylo by to zajímavý. Takže zbožové srovnávače tam je jasný, že nějaký asi zahraniční služby pro nás úplně nemají smysl, když bych to teda měl nějak uzavřít. Asi i proto, že třeba v zahraničí možná nenakupujeme až tolik. No, u mě ještě jeden hodně dobrý český produkt, který mám fakt rád, tak... Možná, že to někdy dávám jako možná moc najevo, ale je to Zoner Photo Studio. Nepoužívám tu nejaktuálnější verzi toho programu, používám vlastně tu poslední, která je ještě bez toho předplatného, protože s tím předplatným mi naštvali. Ale prostě v té kategorii nějakých správců fotek, lomeno editorů, tak mi to pořád přijde jako nejvyváženější, nejlepší řešení. Prostě zkoušel jsem různý Adobe, jak to mají Adobe Photoshop Elements, který je tomu docela podobný. Ale nebylo to ono, Lightroom od Adobe je zase jako trošku něco jiného. Ale fakt ten mix těch funkcí, co nabízí to ZPS, tak mi přijde fakt nejlepší. Jo. Není to jediný software pro fotky nebo pro grafiku, který používám, prostě doplňuji to GIMPem a Affinity Photo, to jsou prostě jako velký bitmapový editory. Ale právě na tu správu těch fotek, třídění nebo nějaký jako rychlý úpravy, tak ten Zoner je úplně ideální. A já ještě to teda kombinuju s tou jejich Zonerámou, což je online galerie, kde můžeš ukládat fotky v podstatě neomezeně a v plným rozlišení, že tam jako nějak nehrabou do té kvality. A tak to pro nějakou jako zálohu používám, protože i když prostě mám spoustu jako různých jiných cloudů, že jo, OneDrive, Google Disk nebo Dropbox, tak tam třeba ty fotky jako nedávám, ale dávám to, když už tak je to, tak je zálohou na tu Zoneramu. Tady k tomu já v podstatě svým způsobem nemám tolik co říct, pač já nejsem profesionální fotograf, ani nemám žádný super foťák, fotím maximálně mobilem a nikdy jsem moc nechápal. Já taky nejsem profesionální fotograf. No, ale tak dostanu. Jako snažíš se to předstírat, že seš, že jo? Já ne. Jo. A já jsem nikdy moc nechápal, kde vzniká potřeba takovýchhle velkých správců, ale to je podle mě fakt daný tím, že já toho tolik nevyfotím a kdybych najednou začal produkovat spoustu fotek, že bych možná zjistil, že tu potřebu taky mám. Každopádně mě takovýhle programy nic nepřinášejí, takže já můžu asi jak maximálně říct k tomu to, že Zoner nemám rád, protože se o něm prostě furt zmiňujeme, protože to je prostě fakt taková ta protěžovaná česká pecka, kterou tady všichni znají, že jo. A ne, to byl humor samozřejmě, ale můžu říct akorát možná to, že fotky samozřejmě si zálohu taky v cloudu, ale já to ukládám úplně prostě do OneDriveu, kde občas třeba využiju právě nějakou tu funkci, že si pár fotek dám do jedné kolekce, do jednoho alba pro nějaký snazší prohlížení. Mě vyhovuje to webový rozhraní, to, že se k tomu dá přistupovat odevšad. A jakoby nějaký pokročilejší funkce nepotřebuju. Já si akorát ty vyfocené fotky promažu a prostě jsem přihlášený k jednomu účtu a je to služba, do které ukládám spoustu věcí, takže to má tuhle výhodu. Já u toho Zoneru, jako mi tam nejde o to, že to je česká služba, jo. Ne, já ti rozumím. Jako, já mám rád navzdory, třeba jako navzdory možná tomu, že je česká, nebo spíš jako je překvapivý, že Češi dokážou jako udělat software, který je jako srovnatelný nebo lepší než jako ta zahraniční konkurence. To já nevím, teď jsme asi strašně urazili české firmy, podle mě. Doufám, že ne. Ne, tak je spousta softwaru, prostě různých enterprise řešení, kterému nerozumíme, nebo do kterého nevidíme, kde taky Češi dělají jako spoustu skvělého softwaru. Jo, to tady víme, jako celý prostě CNews je zaměřený na tu spotřebitelskou sféru. A tady právě si myslím, že ten Zoner je fakt fajn a jako v minulosti jsem používal jináčí programy, já nevím, ACDC, nebo jako nějaký, třeba v minulosti ani nebyly moc takový univerzální softwary, který by dokázali všecko, že prostě si musel mít zvlášť prohlížeč, zvlášť nějaký ten editor. No. Jo, a potom ty fotky třeba spravovat, nějak přeházovat prostě třeba v tom průzkumníku nebo něco, což bylo hrozně jako voser, ale v tom ZPSku to zvládneš všechno najednou. No. Ale já jsem přesně takový ten typ člověka, který si ty fotky přehazuje v průzkumníku, což je, jak říkáš, voser, mně to přijde v pohodě. Když už něco potřebuji upravovat, tak většinou v paint.netu. I když mám tady ještě beta verzi Luminaru, kterou občas použiju, ale s tím buď jsem se nenaučil pracovat, nebo ten program nějak nechápu, ale občas ho zkusím použít. A to je vlastně asi tak všechno. No. A ještě bych mohl říct, že moje babička třeba používá Picasso od Google, která už teda aktivně není vyvíjená. A je pravda, že tu jsem kdysi dávno třeba používal právě na tu zprávu. A pak jsem zjistil, že ji asi nepotřebuju, že mi stačí, když mám ty své fotky někde v nějaký složce nebo rozstříděný do složek a že je to v pohodě. Jako já znám dost lidí, kteří tohle taky nepoužívají, že jim stačí, nebo taky fotí třeba jenom tím mobilem, má nějaký Android, tak se jim to synchronizuje do Google disku a tam tuto prostě můžou je upravovat, spravovat, Google jim z toho dělá nějaký koláže a upravuje to automaticky a prostě všechno to nechá na tom Google, jo, který jim to rozstřídí, oštítkuje tam ty obličeje a to, ale jako nevadí se s tím hrát ručně, abych jako ne všechno chci svěřit Google a ne všechno chci svěřit nějaký umělý inteligenci, která to za mě udělá. Jakože Google je v tomhle směru asi nejpokročilejší, samozřejmě mnohem jako lepší než OneDrive, jo. To jako o tom žádná, i když ho sám třeba nepoužívám, prostě protože mám místo ve OneDriveu, ale je to právě hrozně zajímavý, že jo, jakože i z těch metadat to dokáže pak se skupovat ty fotky třeba na základě toho, že vznikly v nějaký den, v nějaký konkrétní čas, nebo si vyfotil na nějaký místě, prostě ty přijdeš k počítači, ty fotky z mobilu se ti automaticky už mezi tím nahrály do cloudu a ty už jenom přijdeš k tomu OneDriveu nebo prostě v Google fotkám například a vybereš si kategorii, teď chci prostě vidět všechny fotky, které jsem vyfotil včera třeba, jo, nebo něco takového. A já vlastně jsem dospěl k tomu, že já už ty fotky ani netřídím do složek, ale prostě mám to všechno narvaný v jedné složce a to jako takhle nějak v zásadě mi to stačí. No. A ten OneDrive, když už potřebuju, tak mi to dokáže do jistý míry přetřídit sám, takže já si třeba jako myslím, že ty softwary jako právě Zoner nebo jo, takovýhle věci, že už možná jsou trošku za Zenitem. Chápu ještě třeba, proč to někdo používá, ale myslím si, že možná tohle bude vyhnulý software třeba za 10 let. Já doufám, že ne. Já jsem v tomhle taky ještě ta stará škola, že já mám rád veškerý třídění souborů, že jsem jako hrozně složkový typ, jo? Že mám prostě tady takovou jako propracovanou adresářovou strukturu, nejenom na fotky, na různý dokumenty a tak, a že si v tom jako rád dělám pořádek, mám na to takovou nějakou asi úchylku a jako nestrpěl bych, kdybych měl jako milion souborů v jedné složce a různých typů souborů v jedné složce a potom to tam mezi tím nějak složitě vyhledával, to všechno jako u mě musí mít nějaký řád. V minulosti to třeba byla i třeba u hudby nebo u filmu, jo, že prostě dneska ty nové služby nebo programy tak tě snaží stlačit do toho, aby ty si právě nepoužíval tu adresářovou strukturu, ale měl to všechno v nějakých katalozích a tam si tvořil nějaký virtuální složky. Což jako má nějaký výhody, že, jo, že můžeš mít jeden soubor na více místech nebo tak, ale jako já mám radši, když tam jsou ty složky, no. Tak já mám taky rád pořádek, ale třeba speciálně u těch fotek se mi prostě stalo to, že asi vzhledem k tomu, že jich netvořím tolik, že prostě jsem to nějak v určitým bodě vzdal a zjistil jsem, že mi to nevadí. Že ta automatizovaná technologie je pro mě úplně OK a že už se s tím nebudu patlat. A je pravda, že třeba když přišel Gmail, tak nás taky jako v podstatě hodně lidí odnaučil, že jo. Tak nějak jako tu poštu třídit. Prostě heslo Google bylo, že když něco potřebuješ, tak to můžeš najít. Že? Já s tím stejně úplně jako nesouhlasím, byť samozřejmě za začátku jsem na to hodně slyšel a takhle s odstupem si myslím, že jako má smysl mít to rozstříděný, protože prostě nepamatuješ si vždycky obsah té zprávy, jenom si prostě chceš třeba projít ty poslední zprávy. Že? A jediný, co možná bych mohl říct, že mě vlastně Google naučil, bylo netřídit maily do složek, ale vlastně dávat jim štítky, že jo? Jo, to je jeden z těch mála příkladů, kde to taky používám. Ale posledně to používám tím složkovým způsobem, jo, že nemám jako jednu zprávu, u mě nenajdeš ve více štítcích, nebo pod více štítky. Všechno má jenom jeden štítek. A když jsme u těch mailů, tak asi bychom mohli říct, že nepoužíváme... Já jsem ještě chtěl říct k těm fotkám něco, který je taky český jako světový software, nebo není to úplně software, který byste si stáhli, ale je to jako webová verze. A je to služba Photopea. Je to takový webový bitmapový editor, který je funkcemi srovnatelný třeba s Gimpem nebo Paint.net. Je to takový, jako, taková česká alternativa Photoshopu a myslím, že jako nikdo jiný neudělal lepší webový editor grafiky, než právě, a je to od jednoho člověka, je to Ivan Kuckyr. Na CNews si můžete přečíst rozhovor s tím autorem, takový celkem výživnej. A je to fakt, jako v jednom člověku udělat takovou věc, kterou prostě jinde dělají třeba desítky lidí a nedělají to tak dobře, to je jako neuvěřitelný. A on to všechno píše od píky, nebo většinu toho píše od píky. V JavaScriptu to tam něco to bastlí, to je neuvěřitelný. No, ale není to tak, že bych to používal, spíš jako to, taková jako čestná zmínka. Protože mám právě tady ty lokální nebo nativní aplikace pro, nebo software pro Windows, tak tam to mám. Ale on tam právě ten Ivan přidal jeden zajímavý nástroj na kompresi PNG souborů, že pokud máš prostě PNGčka a chceš je trošku zmenšit, aniž by tam utrpěla kvalita, tak se to dá přes tohle jednoduše dělat. Na tohle to používám, abych jako zmenšil obrázky, které dáváme na web. Jo, já souhlasím minimálně v tom, že je to strašně zajímavý, že ten člověk, jestli to vyvíjí sám, že prostě něco takového zvládne udělat a že furt na to maká, to je jako úžasný úspěch. Ale mě by víc potěšilo, kdyby z toho udělal nějaký nativní program. Páč mi furt přijde, že speciálně co se týče aplikací na úpravu grafiky, tak prostě ty programy v prohlížeči nejsou vůbec, není to provázaný s tím operačním systémem, že jo, a je to takový jako pomalejší, mně přijde, no, takže to je ten důvod, proč to nepoužívám, jinak bych možná právě tu Photopea používal. Ten JavaScript prostě nebyl designovaný na takový věci, no, že... Když tohle vznikalo, tak ti autoři si asi nedokázali vůbec představit, co všechno na tom bude vznikat. Ale nevím, jestli jsi to říkal, jedna věc mi přijde hrozně zajímavá ještě na tom Photopea, a sice, že to podporuje PSD, že jo, photoshopácký formát. Jo, jo, a právě jako oni mají tu podporu PSDček, nebo oni, on, ten Ivan má tu podporu PSDček jako asi nejlepší jako vůbec, že jo, ze všech těch softwarů, že to fakt má ten import propracovaný vlastně export do tady tohohle a vlastně celý ten program, nebo to jako funguje na tom PSDčkovým formátu, že do těch ostatních to buď importuje nebo exportuje, ale jako nativně to pracuje právě s těmi PSDčky z Photoshopu. Což je zajímavý, protože, jak už jsem říkal, já třeba když dělám nějakou grafiku, když něco edituju, obrázky nebo to, tak právě používám Paint.net a ten třeba PSDčka neumí zpracovávat. Člověče, na ten jsem si nikdy nezvykl, na ten program. Já jsem ho bral v potaz, zkoušel jsem ho několikrát, ale... Prostě v minulosti u mě pořád vítězil ten GIMP, který je prostě jakoby hnusnej, pomalej a nepřehlednej a ne všechno umí, ale... tak ale to prostě nevím, proč nějak... teda zvítězil. Nevím, protože dokázal jsem v tom vždycky všechno udělat, i když to prostě bylo s potížemi a tak, ale vyhovoval mi třeba i víc než, já nevím, PaintShop Pro a tady jako třeba ty placený, ale ne taková ta jako první liga, nebo ne, jako možná je to první liga, ale ne tak jako drahý jako ty Photoshopy. Ale fakt mi vyhovoval víc. Až právě to Affinity Photo mi přijde takový jako OK, tohle už dokážu používat, tohle je fajn, to tam má ty funkce, které od toho čekám a právě na ty jako retušování fotek a nějaké jako pokročilé úpravy, tak jako je to super. Jakože já se grafikou moc nezabývám, takže nemám zase tak velký nároky a to, co potřebuji dělat na tom je právě ten Paint.net a asi i proto, že už ho používám dlouhý roky, tak mi právě na to vyhovuje asi úplně nejvíc, no. Ale jako proč ne? Jsem rád, že těch alternativ je tolik. Každopádně asi bychom se teda mohli zase vrátit k té diskuzi české versus zahraniční produkty. Pořád diskutujeme o českých versus zahraničních produktech. Už se nám to trošku přenášelo někam dál. Mohli bychom asi zmínit třeba ještě, když jsme byli u toho nakupování před chvílí, tak ještě to doplnit o jeden typ služby a to jsou aukční portály, protože určitě pro nás oba platí, že občas něco prodáme, občas něco koupíme z druhé ruky. To je nedílná součást našich životů a tam se pravděpodobně shodneme na tom, že tam teda dáváme přednost pragmaticky české službě Aukru, že jo? Souhlasím napůl, já už nepoužívám ani to Aukro, protože mi přijde, nevím, takový komplikovaný a vůbec spíš jako používám ty bazary normální, jako Bazoš, S-Bazar, Letgo nebo já nevím, který ještě, tak tyhle spíš používám než to Aukro. Ale jako samozřejmě platí, že v minulosti jsem to Acuro používal spíš než eBay, který ať je velký a všechno, tak jako, že bych tam já něco sám prodával. Já jsem tam vlastně nikdy nic neprodal na tomhle. Jako, ani mi to nenapadlo, protože nakoupil jo, protože ne všechno bylo u nás dostupný, jo, nebo právě šel jsem právě po těch věcech, které u nás nebyly, nebo tam byly levnější. Ale nikdy jsem tam nic neprodal, protože jako nechci se mi něco prodávat, teda posílat do zahraničí, je s tím hrozný oprus a je to dražší pro mě nebo i pro toho, co to nakupuje, a tohle prostě není služba. Jako asi, já nevím, myslím, že moc Čechů tam asi neprodává, nebo občas jsem tam narazil, já jsem třeba nakupoval k foťáku nějaký starší objektivy, tak tam jsem viděl, že tam je celkem česká komunita silná, nebo že tam bylo dost Čechů, kteří tam prodávali, ale jinak si myslím, že to Češi asi moc nevyužívají. No, asi málo co má smysl takhle cílit na to globální publikum, že jo? No právě, jenom nějaký hodně exkluzivní věci, které prostě budou mít odezvu i v tom zahraničí. Nebo hlavně jako drahé věci, které mají nějakou cenu, prostě nějaký cetky, to prostě se nevyplatí. No. Určitě. A možná by v této souvislosti bylo ale hodně dobrý zmínit, že samozřejmě Acuro a spol. Určitě mají konkurenci, a že jim v poslední době začíná hodně konkurovat Facebook, že, který v podstatě integroval takový bazar přímo nebo nástěnku s produktama, kam můžeš přidávat si taky věci. A cílí to hodně právě na ty lokální komunity. A... Já jsem ten marketplace jeho ještě nepoužil teda vůbec. Ani jako k nákupu, ani k prodeji. Já jenom vím, že tam je a občas ho procházím. Jo, ale samozřejmě nedokážu říct, nakolik třeba Facebook... je velký v tomhle tomu v Česku. Jakože vím, že tam lidi i v Česku právě prodávají jako nějaké věci. Potenciálně bude hrozně velký, že jo? Protože tam má na Facebooku účet, já nevím, 4 miliony Čechů. Právě, nebo... že ten potenciál tam je, no, to je to. Ale jestli už to používají, to nevím. Je tam zase ta výhoda, že najde ti to právě ty lokální nabídky a to, ale jako já nechci z Facebooku svěřovat jo, nic, takže... No, já jako taky, čím méně toho je, tím líp, no, takže... Takže to asi sám taky aktivně neplánuju využívat tuhletu službu. Když je řeč o Facebooku, tak jenom asi můžeme v jednu nebo ve dvou větách zmínit, že to je asi ta sociální síť, která nahradila například české spolužáky CZ nebo i jiné sítě případně. Určitě. Já myslím, že dneska spolužáci, to ani ne, jako, asi to funguje, nebo funguje to, já jsem to zkoušel před tady tím natáčením, ale že by to někdo používal, to ne, už aspoň jako v mém případě nějaký srazy školní a tak, to se to organizuje přes Facebook. No. To mám podobnou zkušenost, takže spolužáci jsou pro nás, pro oba pase. Svým způsobem by se dali zmínit i věci jako Tinder versus, já nevím, služby typu Líbím se ti, že jo? Jo, já to nezmiňuji, protože tohle jsem nikdy nepoužíval, tak já tady chci zmiňovat věci jenom, se kterými mám zkušenost, nebo... který jako aktivně používám nebo chci jako nějak vyzdvihnout, ale... Jo, já to říkám, protože já jsem zkoušel používat jednu chvíli Tinder. A to je asi všechno, co bych k tomu mohl říct. Já jsem teďka někde četl nějakou zprávu, že je nějaká aplikace podobná tady tomu. Pokud nevíte, Tinder je aplikace, kde asi každý má nějaký svůj profil, vy si prohlížíte ostatní profily, ty hodnotíte, jestli se vám líbí nebo ne ten člověk. A pokud vy se líbí, nebo pokud vám se někdo líbí a zároveň ten druhý člověk vidí váš profil a taky se mu líbíte, tak vám jako najde nějakou shodu a pak si můžete domluvit rande nebo něco takového. Je to prostě hrozně moderní cool služba a v Americe nebo na západě jsou z toho hrozně na větvi. A už je nějaká taková pokročilejší verze nebo kopie toho, že tam můžeš, pokud s tím člověkem jdeš na to rande, tak ho můžeš i ohodnotit, jo, jak na té eurece. Což mi přijde už hrozně jako bizarní, jo, že nevím, jako jestli je někdo takovej, že na ta rande chodí tak moc často, aby tam fakt musel to hodnotit a kontrolovat, jestli tady s tím člověkem byl ten člověk, jako ten jinak, ta jináčí osoba spokojená. A přijde mi to hrozně už jako úchylný, tady tohle. To přesně má myšlenka, jo? Jestli jako ty lidi chodí prostě na 5 rande týdně, jako dělají to 20 let. No, já nevím, já jako nechci chodit takhle často na rande. Jo, takže to. Ale jako možná pokud jako jsou lidi, kteří si užívají jenom chození rande a nehledají nic vážného nebo to, tak jako asi OK, ale na jednu stranu je to zajímavý nápad, protože na tom Tinderu speciálně platí, že fakt nikdy nevíš, co se z toho vyklube nebo nevyklube. Může to být falešný účet, může to být nějaký blbeček, jo, tam to. A to funguje u nás? Funguje. Už taky? Jo, a jo, myslím si, že v Česku touhle dobu už Tinder je poměrně dost silný, si myslím. Nemám teda žádný čísla k tomuhle tomu, ale myslím si, že jako jo. No, takže to je to. Rozhodně bych nešel na Líbím se ti, takže To nevím, jako abych to... jsme zašli úplně jako jinam, než jsme asi chtěli. Ne, to je právě, takovou... to je jako tematicky jsem to tak jako uzavřel, že jo. Já jsem ještě chtěl mít takovou jednu čestnou zmínku, jednoho programku, který mám fakt rád. Je to úplně taková jako malá věc, ale důležitá, a to je software, který se jmenuje ITD, YouTube Downloader, od vývojáře, který se říká Pepak. A je to takovej, navzdory tomu názvu, tak je to programek, který ti dokáže stahovat videa nejen z YouTube, ale jako z desítek, možná stovek dalších nějakých serverů, který nabízejí video. Já to teda často používám pro archiv nějaký televizní, třeba od České televize a dalších věcí, že třeba fakt to video si chci jako stáhnout lokálně a podívat se na tom, aniž bych byl připojený. A ten fakt je takový malý jako šikovný programek, který mi tady tohle udělá a nikdo podle mě nevymyslel něco lepšího, co by podporovalo nejen ty zahraniční, ale i ty české služby. Asi je to jako určitě to je v rozporu s těmi podmínkami, protože všechny ty služby mají v podmínkách to, že nesmíš odtamtud ty videa stahovat, ale pro mý soukromí užití se s tím můžu dělat vlastně, co chci. Nebo netrápí mě to, že porušuju nějaké podmínky v tomhle případě. No tebe vůbec málo věci trápí, bych řekl. Jo? Mě zase třeba netrápí, že už nepoužívám antiviry, což vlastně je taky dost jako zajímavý, že Češi v tomhle tom jsou taková, dalo by se říct, velmoc, že malá velmoc bych řekl, ale to bych si protiřečil v podstatě, že bylo tady AVGčko, Avast, dva velmi, velmi úspěšný obrovský antiviry známý všude možně po světě, samozřejmě my víme, že před pár lety se tyto antiviry spojily, koupil Avast toho druhýho, ale já sám třeba jsem s antivirama skoncoval, myslím, že jsme to tady už někdy řešili, že už prostě jsem nějak naznal, že Windows Defender jako základní ochrana mi naprosto dostačuje a možná by bylo dobré jako se zamyslet nad tím, proč třeba používáš český antivirus. Já si myslím, že Avast jsem používal už jako dlouhodobě, to znamená částečně ze zvyku, byl to program, který uměl česky, což samozřejmě ne každý program uměl česky a dal se používat zadarmo na domácím počítači. A používal jsem ho i jako pro, řekněme, teda komerční účely, což ta free licence neumožňuje a to bylo daný tím, že ta licence pro verze byla docela levná, že se dal koupit levně. Jo. Já jsem byl vždycky v minulosti, když jsem ještě ty antiviry taky jako používal, zvláštní antiviry, tak jsem byl AVGčkař, ten Avast jsem jako neměl nikdy moc rád. Tak to já jsem to měl přesně v obráceně. No a právě používal jsem to AVGčko ještě v době, kdy to bylo jenom placený, že jo, to jako před, já nevím, možná ještě 10 lety, tak nebyly ty free verze, prostě musel si to platit. No to a... právě Avast měl, že jo, tou dobu, ale. No, to nevím, hele. Jo. Jako dřív určitě byl Avast, který byl jenom placený, až potom přišli s nějakou anglickou verzí, bezplatnou, aby jako víc se nějak prosadili na tom zahraničním trhu. No to mluvíš o AVG. Jo. Aha. A vás měl právě, že bezplatnou verzi strašně dávno, jo. To si pamatuju, ještě když jsme měli doma vytáčený připojení, tak právě, že ten Avast se tam dal používat zadáčo a byl český. A AVGčko nic takového nemělo. AVGčko přišlo mnohem později právě s bezplatnou verzí, no. Aha, tak to se omlouvám, to mě překvapuje. Vidím, že znáš svůj antivirus dobře. Tolik peněz utracených, čověče, za AVGčko, když si mohl mít zdarma Avast. No. Jo, a jako, ale v době, kdy jsem tady tohle používal, tak to asi bylo užitečný, protože mi to každou chvíli něco hlásilo, že to bylo v době, kdy jsem byl nezodpovědný, stahoval jsem nějakou blbost a ne všechno prostě bylo jako čistý, takže tehdy to mělo smysl, ale dneska jako nejlepším antivirem jsem já sám sobě si, takže... No, tak. To rozhodně, jako, že ten člověk je naprosto zásadní prvek v tomhle případě a jinak nevím, tam bych se mohl znova odkázat na takový ten článek, kdy nějaký bezpečnostní experti spochybňovali účinnost antiviru nebo respektive říkali, že vlastně antivirus je riziko sám o sobě tím, jak hluboko prorůstá tím systémem a jak tam prostě otvírá různý jiný zranitelnosti. Takže a tam to není o tom, jestli ten produkt je český nebo zahraniční, ale prostě antiviry obecně už nás teda asi neberou, dá se říct. Jo. No. Tak to bylo asi poslední možná, co jsme chtěli zmínit, nebo ještě máš tam něco na skladě? No, tak já nevím, mohli bychom jenom krátce asi říct, že asi oba preferujeme Google oproti českému seznamu jako vyhledávač, protože no, prostě já jsem chtěl... blbý vyhledávač. No a nekončí to negativně, já jsem právě to chtěl jako celý podcast mít pozitivní v tom, jako vyzdvihnout ty české služby, které jsou dobrý. A jo. Teďka tady jako chceš zmínit, že Seznam vyhledává na hovno, že má e-mail na hovno. No e-mail má hrozný, to je... No tak to jsem nechtěl. Aha, Tak zapomeňte, že jsem to řekl v tom případě. Takže CSFD je super, mapy CZ jsou super, no. Eureka je super, Zonerama, Zoner je super, Photopea je super a co ještě bylo? Aukro je super. No, já nevím, Čeče. A i to jde. Když teďka tady vyjmenováváš všechny ty služby, tak si fakt strašně uvědomuji, že ačkoliv sám některé ty české služby používám, tak bych o nich rozhodně neřekl, že jsou super. Jako na každý dokážu najít, bych řekl, dost docela důležitých věcí, v čem podle mě nejsou úplně dobrý a že by se jako mohli dost zlepšit, si myslím. Ale tak to platí ovšem, ne, tady tohle? Jakože do jistý míry jo, ale jakože speciálně třeba vem si to Aukro, prostě proč budeš používat Aukro, protože je super, ne, Aukro budeš používat, protože tam prostě lidi z Česka prodávají české věci, protože je tam ten obsah. Hmm. No. A je Aukro super, není, teď kolega Kejduš měl nějaký problémy tam s registrací, že jo, po těch změnách, co tam probíhaly v minulém roce nebo kdy. Tak jsem si to pěkně maloval, že to bude pozitivní podcast a ty to takhle na konci zkazíš zase, čověče. A ještě tam si, měli něco takového, jako že když jsi chtěl resetovat heslo, tak tam měli, myslím, tu bezpečnostní otázku, ne? Což je taky jaková nemilá věc. Já nevím, já už to nepoužívám, takže nejsem si jistý. No, já už se taky nejsem jistý. A loni jsme to řešili a možná nějaký články na tohle téma na CNews ještě jsou, takže si je můžete určitě najít pod štítkem Aukro například. No. Jo. Ale jinak je všechno pozitivní samozřejmě. Tak za týden zdar, no snad u něčeho zase pozitivní. Windowsy nejsou děraví, venku není příští týden, je MVCčko, nebo už to začíná tento týden, takže to bude spousta mobilních novinek a budeme určitě si radovat, co všechno zase výrobci vymysleli. A já se budu radovat. A skončí to u toho, že budeme kritizovat, že se ztrácí sluchátkový jacky. A že se vlastně jinak nic moc zajímavého neděje, že jo. No, jasek, deprese pokračuje, no. Dobrý, no, hele, tak za týden čau. Tak za týden čau.